بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس سوره الناس مارته دي مخکی سوره سره دي دواړو ته معوذتين وي دواړو یو ځای راغلیم دي او دواړو یو ځای دم علاج هم دي دا دم د پاره استعمالول شي علاج دي د بیمارو اول دا چې ربط د دې مخکی سره څه دي نو ربط د دې مخکی سره خو ظاهر دي چې هغه صورت کې د سحر او حسد نه استعاذه شوی و کنه نو دې صورت کې استعاذه د منشه د هغه دواړو نه کیږي د سحر او د حسد منشه څه ده منشه وسواس دي کنه شیطان دي کنه دارنګي هغه صورت کې فلق په معنا د خلق ذکر شو نو دې صورت کې اشرف د خلق ذکر کوي چې ناس تر دې وجه نه 15 ځله په دا ټکر راغلي دي الناس الناس دې ته تخصیص واره تعمیم وي نو دریم دا چې هغه صورت کې د الله یو صفت ذکر او په دې صورت کې دا هغه دې صفاتونه ذکر دي نو څلورم دا چې هغه صورت کې تعوذ د شر د مصائب خارجیونه او دې صورت کې تعوذ د شر د مصائب داخلیونه ځکه مصائب په دوه قسم دي یو هغه مصائب دي چې انسان د بدن نه خارج دي د بار نه دي بل هغه دي چې بدن کې داخل دي دا چې کوم د بار نه دي نو دا لومبي صورت دا غیر دفع د بارو اج کوم دن نه دي دا غیر تعوذ د پاره دا صورت دي دا رنګه مخکې تعوذ ذکر کړو د شرورونه عام او خاص دواړه من شر ما خلق کې عام او رستو بیا خاص درې شیزونه ذکر کړو نو دې صورت کې تعوذ ذکر کوي د مبدا د دې شرورونه چې هغه شیطان نه وسواس او بیا دا صورت د سوره علق نه رستو نازل شوی دی د سوره اخلاص نه مخکې دی داود صورت تعوذ دی په الله چې موصوف دی په دریو عظیم صفاتو باندې چې هغه جامع دی توحید ته په ترتیب سره او اسماء د الله په کې درې ذکر دي رب او ملک او الہ خلاصه دا ده د دې صورت چې امر نبی علیہ السلام ته کوي په تعوذ په هغه ذات چې دا غ شریک نشته په ربوبیت کې چې هغه پیدایش د اشیاء و دی د پاره تربیت دی ناس د خلقو بیا تاثیر په دغه سیزونو کې مغا چولې چې د نظام العالم وي روم بیا یاد کې بیا هغه ذات چې دا غ شریک نشته په ملک کې په تشریع کې شریعت کې دا په دې آیات کې ذکر کړي او هغه ذات چې دا غ شریک نشته په الوهیت کې درې آیات کې ذکر کړي بیا مستعاذ منه ذکر کړي چې هغه شر دی د وسواس موصوف دی په دریو صفاتو یو وسواس دی او بل خناس دی بل یوسوس فی صدور الناس دی نو هغه ذکر کړي درېم سرورم پنځم کې بیا تقسیم کړي دی وسواس یې چې اونکو دوه قسمونو ته چې من الجنه و الناس څوک د پیریانو نه دي څوک د انسانانو نه بسم الله الذي نفذت الوهيته وملكه وربوبيته على الوجه الاتم بسم الله الذي نفذت خاص ومدد لنون دا الله چې نافذ دی الوهیت داغه او ملک داغه ربوبیت داغه په کامله طریقه رحمان ذات به مهلت ورکړل دی شیطانانو ته د پاره د ابتلا تر فنا تر عالمه پوری رحیم ذات به خاص کړی دی خپل دوستان په آخرت کې په فضل او په نعمتونو قل اعوذ برب الناس وایا پنای غوالم پر رب د انسانانو دی آیات کی ذکر د مستعیذ دی او امر د استعاذه او ذکر د یو صفت د مستعاذ به کی چې رب الناس دی رب الناس وی دا سونه وی چې به رب الخلق یا دا سونه وی چې بل خالق ذکر صفت د رب د استعاذه سره مناسبت لري چې استعاذه کی معنی د حفاظت دا او حفاظت سره تربیت مناسبت لري کنه الناس الله رب العالمین دی لیکن د انسانانو تفصیلی یو د دې وجه نه کړل دی چې د قران مخاطب لومبي خو انسانان دي کنه جنات تابع دي بیا او نور مخلوق مکلف نه دي زم د دې وجه نه چې وسوسه صرف انسان ته کې دي شي او رستو ذکر د شر د وسواس نو ملک الناس رب الناس رب د تربیت نه ماخوذ دي او مراد د تربیت نه داري چې د انسان پیدا کړل دی او د هغه د پالنې سيزونو مغه پیدا کړی دی او پیدا کړي باران دا وري بوټي روباسي داني او میوه پخي او به پیدا کړی دی اور پیدا کړل انسان ته د خوراک او د هضم اسباب ورکړي دي او دا غي او تصویر سوره عبس کې ذکر او د سلیری شیات نه رستو تر دوه ډیر شیات پوری چې فالین ذور الانسان الى طعامي ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم انسان او ګوره لکنه چې الله تعالی د خوراک څنګه تنظیم کړل د برینا الله او برو به یې دکته نظمه سری کی تیختره وباسي یا پاغه کی دانی رو ټوکیږي انګور دی ترکارې دی خونه دی قجوری دی او باغونه دی ګر ګور ګور میوی دی او بوسو غیا دا تاسو او تاسو سره د فائدې لپاره. او بل سوره نحل کې بیا تقریبا ډیر ذکر دی مواد د تربیت او دا اصل کې توحید د خالقیت او ربوبیت ته کنه. ملک الناس بادشاہ دی د خلقو, ملک د ملک نه ماخوذ دی او ملوکیت ویل شي تسلط په انتظام کولو حکم کولو کې, او پر رعیت باندې طاعت د بادشاہ او د ملک واجب دی کنه. نو دې کې اشاره د توحید فی الحکم و الطاعت یاده سی وایا چې اشاره توحید فی التحلیل و التحریم ته. او ملک په صفت د الله کې ردینه علاوه قران کې سلور ځله ذکر دی, غزلا الملک الحق سره ذکر دی لکه سوره طه یو سل سوار لسایات کی فتعال الله الملک الحق امدک شان سوره مومنون یو سل شپارس. او دو زل و سر الملک القدوس ذکر دی لکه سوره حشر دریش آیات کی او دارنگی سوره جمعالو بی آیات کی. الہ الناس حق دار دا بندگی دے انسانانو دے معبود دے انسانانو دے. الہ پا مانا مشعوری سر دے حق دار دا بندگی او اطلاق پاغش ذات کیږي چې مخلوق وته حاجتونه پیش کوي او هغه پوره کوي. امام النحو سیبوی داغن رومی اشعارو کې د الله معنا نقل کړي وا چې معنی الله گفتا اندا سیبوی یولی هونا فی الحوائج هم لده. سیبوی معنا کړي دا الله چې الله غزاته چې خلق په حاجتونو کې هغه د پناهی حاصلې معنا حاجتونو کې وته عاجزی کوي او غواړي تل. تفسیر سوره فاتحه کې تیر شو یا دا درې صفاتونه خصوصي ذکر کړو چې رب الناس تي ملک الناس تي اله الناس تي. دا ولي یو خدا چې په دې صفاتونو کې ترتیب ډېر بهتر هغه دا چې اول عقیده د ربوبیت ضروری ده. په پای کې اشاره ده چې د ټولو انعامات او خالق او مالک او ورکوونکي صرف الله دی. بیا که څوک وهم کوي چې هغه انعامات راکړي دي نو ټول زمونږ لپاره مباح شو کنه لکه اباحیه چې وي یا دهریه اشتراکیت والا هغه عقیده لري. څوک دا وي وی تحلیل او تحریم په دې نعمتو کې د اقتدار والا اختیار د سنټ والا به دا فیصله کوي. نو څوک وي وی د امامانو مولانو اختیار دی, څوک وي د پیرانو اختیار دی, د ټولو جواب یو کوچ ملک الناس بادشاہ غوري هغه دی. مان هغه بادشاہ اختیار د حل او د حرمت هغه لري. نا هغه چې حلال کړی دی حلال دی او چې حرام کړی دی نو حرام دی. دغه وجه چې قران کریم په يهود رات کو نو دوی فرمایلی وو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. داولی انت دا ارباب معنا سره چغی اختیارمن ګرځولی د شریعت چغی بوته شی حلال دی به حلال دی, چغی بوته حرام دی دی به حرام دی. وینا ملک شکن قانون د قران او سنت تو ګره پای کی چې کوم حلال کړی به حلالي هغه کی چې کوم حرام کړی به حرامي. نو اله الناس حقدار د عبدیت دی نو په موږ داغه د عبدیت او دا فرض دی. زم دا چې دا درې صفاتونه ټول اسماء او صفات د الله لپاره مستلزم دي. حافظ ابن قیم وی رب کی خالق او قادر او باری او مصور او الحي القيوم والعليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد الموتي وغيرها ګڼ داخل دي. دارنګ ملک کې عامر دی, ناهی دی, معز دی, مذل دی, مانع دی, نافع دوار دی, مقدم مؤخر دی, عزیز جبار, متکبر, حکم, عادل, حافظ, رافع, يدل من يشاء يهدي من يشاء. دارنګ چاله سعادت ورکی چاله شقاو دا ټول پکې داخل دي. او په الٰه کې ټول صفات د جمال او د کمال رااله. درېمه دا چې د دریو صفاتونو مناسبت دې استعاذه سره ځکه چې رب مالک دی ورکوونکی دی او ملک حفاظت کوونکی دی او الٰه حاجت پوره کوونکی دی او دا صفاتونه چې پچا کینو هغه پنای او په بشاو ورکول باندې قادر قدرت لري. بیا الناس درې کرته وي یو خور تاکید د پاره چې انسان هر وخت کې هر سیس کې الله ته محتاج دی. زم دا چړومبي الناس کې اشاره د لوکوالی ته چې کله دې ماشومو نو ماشوم د الله سو خو کې سموري چې لګون ته د ګرځې دوشي کنه نو د الله سو خو کې بس یو خوا منډوي بل خوا منډوي. کله به چې ګوره دیوال ته ختلی, کله به د بجلی پول ته ختلی, کله به کوی غاړې لزان رسوري ورزولن شي وي. نا الله وی رب غره زم پالون کې دامه وای خپل امر ته ولوي چې تاو پال تاسو له پال لري تاسو باندې خیال نو تاسو خپل کارونه یې کې مشغوله وای اوړو کې وده بلې سر ته قتل و دا غزنه به کتره ور دي دل خدا تربيت ز کوم ها ځکه وی رب الناس چې لګلوي شي کنه او ځوانه تورسي نو بیا چې په دې لار روان نه سي نیغ نیغ روان چې هم چومن دي ګره نس کيم خوځې مګنه بانګي خلک وي چې دې د بلوغ نه خیدار وي چې دې دیوال باندې په دمه دمه ګرځي د خیال دی چې کزي له زور کوم دیوال کته پریږي دی. دیم دغه شانتی کنه چې ځان د پاسه بل څوک نه غني وینا سره پاسه زیم کنه ملک نشې کله بوډا شي کنه نو په ډوکوالي کې ټول زور په خپو کې په ځوانه کې ټول زور ملا ته راغې شاته او بوډاوالي کې ټول زور خلیل راشي نو بیا په ځای ناستی او خبرې مبرې کوي نو کله داسې وکړي یاره هغه پیر بابا ته چې مونږ څو سره ځوانه خپل وخت او پلان بابا یې شرک خبرې م کوه هغه دور تیر شو الہ دې الله دې بیا کله بابا داسې چې کور کې پیغیم تنګ شي ټول عمر یې لو غټل او غټل او غټل او په اخر کې پاغانګین دو باندې بوجي نو دوی بابا چې جمعه تک لاړې کنه نو هوی کنه تی پیتاو ته بکې نه جمعې چې تا اجرې تک وته غي به څنګه ښه نا بابا خپوشي چې ګوره ټول عمر ما منډه والے پیسې می غټلې غټلې روړې و مېدلتا تر دې چې د ارس دی نو پلار اکثر مهنت کړلې منډه والی دي دې سره زما قدر نشته ته الله جل شان خو پکې کوم الہ دې زمخه الہ معبود ما په زمانه غواړه بابا چې ما ته وها تا چې کوم حاجت یو کوم ضرورت یې زبېدل پورا کوم کنه ذکر درې ځله ذکر کړ بیا دې کې دا معلومه شو چې توحید د ربوبیت مستلزم دی توحید د طاعت لا او دا دواړه بیا مستلزم دی توحید د الوهیت لا او لوی مقصد توحید د الوهیت دی د دې وجنه کلمه د توحید کې لفظ الہ ذکر دی چې لا الہ الا الله او توحید د الوهیت چی شي کنه دا متضمنی بیا ټول انواع او توحید لا بیا من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسې چې اونکی نه الخناس چې ټوغېدونکي او پټېدونکي دي دغه مستعاذ منه ذکر کړي او داغه دی او صافي قبیح ذکر کړي یو خدا چې وسواس ته وسواس دا ګوره صغره صفت ته ګوره دی مقام کې مصدر نه دی او دا غستې شویره د وسنه وسوي پټه واسطه او وسوسه د تکرار د معنا د وجنه لفظ کې تکرار راځي وسوسه څه ډول پکې شو کنه وس او وس چې کله په لفظ کې تکراری عربیت کې قانون دی نو معنا کې هم تکرار پیدا شي معنا وسوسه چې اونکه بار بار نو وسوسه عرف کې پټ غرزول یو دی اوسې ضرورت په نفس کې د شر یا پټ واس چې هغه صرف موسوس معنا وسوسه موسوسي وسوسه وته کې دی شي او هغه اوري هغه موسوسه چې نه کړل راته دا خبره وکړه الکه وی دماغ کې مې دا خبره رااله ته دې ټول ته دا وی او چا وینم مصدر دی نو چې مصدر دی نو ذل وسواس مراد دی چاوینا مصدر دی خو مبالغی حمل لدی مقام کې اصل کې موسوس دی نو کله مصدر مبنی الفاعلی من شر وسوسته یې نه دی ویلې من شر الوسواس ویلې دا ولې ځکه شر د وسواس عام دی هر قسم شر داغه اگر چې د وسوسې نه بغیري او شر د وسوسې خو خاص دی کنه او مقصود استعاذه د عام شر نه بل صفت ذکر کو الخناس د خنس نه دی پښابان دتلو دغه د پټېدل رستو د ښکارا کېدونه ښکار شي بیا په شالاړ شي پټ شي د تخناس وي عربي وجنه د ستورو په صفت کې فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس ورته تکفير دي ورشي وي د پنځله سيادت کې او په روایت د عبد الله بن عباس رضی الله عنه کې راغلی چې شیطان د انسان په دې زړه باندې ګوډي لګولي نو کله چې زړه غافل شي نو دی وته وسوسه شي اکل چې ذکر کوي د الله نو دی رستو شي او پټ شي نو خنه صیغه د مبالغه د دی وجه نه ذکر کړه چې لکه دی بار بار وسوسه چي نو بار بار رستو کیږم کنه چې ذکر د الله کیږي نو خنه او اذا غفل وسوسه دی وسط کې لطیفه اشاره ده چې شیطان ګوره اصل کې کمزوري دشمن دی ښه ځکه چې د ذکر د الله مقابله نشي کولی او سوره زخرف شپږ دی شایعات کې هم دې ته اشاره ده کنه او من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین ګوره کوم سره چ هغه د رحمان د ذکر نه ووري کنه کاغې نه ډډه وکي نو شیطان سره ملګری شي ښه نو معلومه شو چې ذکر د الله په طریقه شرعیه دا مضبوطه قلا ده ښه د بچ کېدو د شر د شیطان نه الذي يوسوس في صدور الناس دا غلي چې وسوسې شي په سينو د خلقو کې دا بل صفت دا خدا اول په شان شو کنه دوباره ول ذکر کړل ته مو وي وسواس کنه وې راځه چې صرف وسوسه چول پاغې کې ذکر وو دې کې ذکر د محل له وسوسې دی چې صدور الناس دا که څوک بدا وي چېر دا وسوسه چې دی نو دې کم دی ناشتي دا دې کم دی دا د هډ کوارټر ذکر کوي ښا دفتر ولا ذکر کوي چې هغه زړه دی کنه سینه ده انسان دغل ته ناست کنه او وسوسې خوله کې راځي لکه نور رواتونه معلومه ده او مشهور هم ده دلته یې سینه ذکر کړل دي په دې وجه چې سینه ده د پار درشل ده نړۍ محل د ذکر د الله نو په ذکر الله پوری شیطان له دا طاقت الله نه ورکی چې له دنه داخلي شنو دې سینې په واسطه باندې له تلقا کې دنه ډیر نشیتلې ګوره ښه ځکه صدور وي دا سونه چې په قلوب الناس نه په صدور الناس اخو ازینه یری گیم کنه چې دانګي بیا حکم سره چې په باندې کمزور دې دې په چا حمله کین یو خپې شاته یې خو بلې مخې کړي پوېږي چې دې غافل شي حمله وکوم کني تر توام په شامل نه دا چلیم کوي صدور الناس صدور د صدر جمع د سینې ته وي دې کدمه احتمالي یو دا چې ظاهري معنا مراد ده او مراد دا چې شیطان جنني او انسي کوشش کوي چې وسوسه د انسان د تورسي نو جنني خود نن داخلي دي شي ځکه ظاهر کې حدیث راځي ان شیطان یجري من احدکم مجرى الدم دا شیطان جنني چې دی د داسې چلیږي د انسان په بدن کې لکه د رګونو کې چوینه چلیږي لیکن انسي شیطان د بار نه کوشش کوي د وسوسه چولو کنه دا ډیر خطرناک هم دی کنه د دې وجه نه غالبا مالک ابن دینارو هغه ویل دی پیری شیطان نه یریګما ولی چې اعوذ بالله هو مجه بیا تفصیلی دانګلی لیکن د دې انسی شیطان نه یریګما اعوذ بالله غا نه مدي نزيده ډوره خطرناک د دې وجه نه په دې ختم کړم نه منل جنته و الناس کی او بل دا احتمال لشي دا ذکر د محل او مراد ته حالي مناقیده او ایمانیات نو مطلب دا چې جنی او انسی شیطانان دواړه د عقیده په اړه کې ډيري وسوسې شي کفر او شرک ته انسان راخکی چې عقیده خراب شي ټول عمل به باطل شي کله نو دا جمله الذي وسوس رست د الوسواس نه تفسیر بار تعمیم ودوي حافظ ابن قیم رحمت الله علیه بدایو تفسیر کې وی وی انواع د شر د وسواس او افراد داغي ډیر زیات دي او تاسو تیر شو استعاده په ډیرو سيزونو حادثو کې راغلي ده لیکن په لحاظ د اجناس سره شپق قسمه دي وسوسه شپق قسمه ده یو دا چې شر د کفر شر د وسواس شر د کفر او د شرک شیطان اول د دې کوشش کوي چې سړی کافر کې مشرکی کې چې بیا دې کوم عملونه کوي چې هغه بربادي قبليږي نه او دا سي لکه سړی چې دوه سم منځونه کوي نو مونږ به که خو قبليږي خو نه کړو ولې چې کوم شرط هغه نشته نو دویم شر د بدعت ته چې هغه شیطان ته د نورو ګناهونو نه زیات محبوب دي ځکه انسان دا ګناه نه ګڼي کوم ګناه چې انسان ګناه نه ګڼي نو شیطان هغه ته ډیر راځي دغه وجه چې حدیث کې راځي چې د بیرتی توبه نه قبليږي نه دا ولي سوال لازم چې د مشرک هغه قبليږي د کافر هغه قبليږي د بیرتی دا ولي نه قبليږي په دې بیرتی راځه کنه قبليږي چې د خپل کار ته ثواب وي نو د ثواب نه خوښ توبه نه باسي کنه هغه دا نه وي چې کړي دا ګناه دي کاغه وي چې دا ګناه دي غلاګر غلا ته ګناه وي ځاني زنا ته ګناه وي ډاکمار ډاکی ته ګناه وي کی دې شي سو وخت پسې پړلا رحم وبو دې شي هغه توبه باسي چې نه کوم لیکن یو کار ته چې سړی ثواب وي نو ثواب بیا سو پری دی اے باندې خو مې نه غیر پاره دلایل پیش کوي بیا د دې وجه نه دا ډیر ناکار قبیح شر شرک پسې دویم نمبر غټ ګنا دا بدعت ته غریا ساته تعلیم الاسلام وړ غون تر رساله د مفتی کتاب الله سید د دیوبنیانو لوی عالم تیر شوی دی سوال په شکل کې وی وی شرک او کوپر پسې د ټولو غټ ګنا کم دی وی شرک او کوپر پسې د ټولو لوی ګنا دا بدعت دی دا ډیر خطرناک شی دی دی وجه نه یا رب بدعات ډیر افراد دي اقسام دي سای اضافیه بدعات دي چې اگر چې په درجه کې د حقيقي بدعاتونه کم دي لیکن په دې دور کې غوړېغه بدعات ډیر زیات دي قدم په قدم غو بدعات دي په خو به مونږ زوتول د صورتونو پس په جمع دعا هم ټیک ده بدعت دي نو د فرضونو پس په جمع دعا هم بدعت دي نو په دې غمونو کې چې مونږ د جمع دعاګانې کوو د لاس پورته کوو دا هم بدعت دي دا چې په نور زینو کې چې د جمع دواګانې کېږي یا په زوره زوره کېږي بدعات بلا شي کنه یا په دې غمونو کې په دې کېدلو کې بیا ډیر زیات کېږي نو د دې دوه شکلې یو شکل دای چې اوسړې اغه ته ثواب وای او دویم دا چې ثواب وته نه وي خو يردا عالم خوري دا چې کله ثواب وته وي بدعت ته اګه ثواب وته نه وي رسم دې د رسم ګناي دي زمون په غمونو خادو کې ګورنن رسوم ډیر زیات دي او رسوم د بلې وجه ډیر خطرناک دي اغه بیا کله کله د دې بدعت په پاسه شي په یو نوع اغه دا چې مونږه د اندوانو رسم کوو لکه نن د شمو بلولو دا رسمونه شي کیږي په یو دونو میدونو کې نو دا د اغي سره مشابهت ده او حدیث کې سفار عظیم من تشبهه بقوم فهو منهم چا چې د قوم سره کم قوم سره مشابهت اختیار کنه دا غی نه وای کنه. نو دریم شر د نورو ګناهونو د کبیره ګناهونو چې وته وي چې هغه تقریبا او یا او پوری بلکې د دین سیوا دی حافظ ذهبی رحمه الله په مستقل کتاب لیکلی دی نن سهار چا سره ملایوي ګل کبایر. نو سلورم شر د صغایر ګناهونو دی واړه واړه ګناهونه خو راجم شي او انسان چې توبه نه وباسي په سبب د هلاکت شي کنه. نو پنځم شر د اشتغال بالمباح دی دی په مباحو کې دوره مشغوله دی چې د فرض او د واجبو کارونو د ثواب نه محروم شي لکه دنیا ګټل په حلاله طریقه باندې خو مباح دی کنه. خو دی ورپسې دوره شي چې دین ته پاتې شو د الله بندگی ته پاتې شو د خیر خیګړي کارونه ته پاتې شو نو دا هم لا کار شر دی کنه. نو شپږم شر د اشتغال په مرجوح اعمالو باندې سره د قدرت نه په اعمالو راجحه یو مسله کې دوه طرفه دي او دواړه د دلیل په اعتبار جایز دي لکه رفع الیدین وکه او مکوه دارنګي امین په زور وای امین په دمه وای او یو طرف ته قوي دلیل شته چې مثلا رفع الید دی او دی خو ویګه عالم دی کتابونو ته مخې ته دي خو دی ولګي وینه نه زو په دې بل باندې عمل کوم همیشه په دې مرجوح باندې دا رسو وجنه د تقلید شخصي دی وجي چې خامخا وځه پای کې کله کې ما نو دا کوم خطرناک شر دی ګوري ښا ولي چې دا راجح نه بند لګنه دا نو وجي کنه راته په عمل کې نو دا سنت خلاف دی بلکې دا هم سنت دی او سنت کې خود قسمه یو غي چې د عظمت مقام کې بلغه چې رخصت مقام کې نو د رخصت د مقام د استعماله د عظمت غلي پری خود او که وسړي دا چې کوي چې کله په یو عملو کې کله په بل عمل کې نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوا کې په اوګه په خبره کړې دا غوي زمو په نس دا ډېر به تر دی ولي په دې کې پاره سنت عمل لا دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله به وما من حديث الا وقد عملت به ما له چې کله مخله حديث راغله دی نو ما په خامخا عمل کړل دی اگر چې بل طرف ته مثلا روایت قوی دي نو په هغه مې ډېر عمل کړل دی لیکن په دې مې کله کله کړل شي د نبی له سلام طریقې نو ما ته خوخه اوس دی دا جامع تقلید د وجه نه داغې نه نوړي او عالم دی خو پوېږي که خبره سره شروع کړي دا وته وي چې بای راشه دی غلطه ته خدا دور روایت دي تا سره به سره خوځي او چې دا ټیک ده لیکن اخو الک کله کله په عمل وکړه چې خلکو ته هم پته ولګي عوامو ته هم پته ولګي چې بای دا سو ګناه نه دی که څوک کوي نه دام د نبی طریقه ده. کله چې شیطان د دې شرونو د انسان باره کې بیا عاجز شي نو بیا ورپسې خپل لخکر انسي جنی ولګي چې راشه بهتانونه پی ولګوا تانونه پی ولګوا غلط فتوی پی ولګوا د دې وجنه حافظ ابن قیم رحمه الله وی کافیه تو شافیه کې وی هاذا و انی ممتحن بعد ممتحن باربعه وهمولی خصمانی کا دا زما مخې ته وی سلور قسمه کسان دي سلور قسمه چې هغه زما خلاف دي اني ممتحن باربعه وكلهم ذو ازغاني فظ غليظ جاهل متمالم ضخم الامامه واسع الارداني یو خو پکې دا خطرناک شړې دي فظ خولې ډېره سخت ده کنزل کوي بدره دی وي کله نسبی په غورونه ور کوي کله بل څه کوي غليظ دي د خیر کار ته نه کیږي شار شبړ او متمالم دي مولانه دي ځان ته مولا وي غټ پټکی والے بخم الامامت واسع الارضانی او غټ غټ لستونی دی ښا فلستونی کې پوره شوهر ازي دومره غټ شي چولی نو دا ډوره خطرناک دی چې روستو بیا کله دی پوشي چې زمو نظر کې خو روستو شوی ما ځکه موحد وته چغه والا چې من زایو بارز فل يقدم نفسه او من يسابق يبدو في ميداني نو دی پوهی چې میدان کې خو نه ما نو بیا الله شي دا غبره کې کسان پراپګنډي شروع کی چې دادی او دادی او بادشاہ ته وي چې لاړ شه او په دیوانه راپورټو کې چې دا ډېر خطرناک سړی دی او خلک له دشمنی پیدا کوي خلک په یو بل باندې اچي او دا کوي او دا کوي دا خبرې وي وګوره خلک په یو بل راواچو جګړې جوړې ته فساد جوړ د دې وجنه هغه بادشاہ ته دا وایي قولوا له هذا يحل الملك بل هذا يزيل الملك مثل فلاني پلانګي په شان ته داسې کار کوي او یو اوس لا لګ دی کسانې رستو بیا ته غټونه جوړ شي بیا به د ویخه نوځي ففاقره من قبل اشتداد الامر منه بقوه الاتباع والاعوان اوس زخمی کې د خپل ویخه او باسا سبالې چې کسان ګڼ شي بیا به مقابله ګران شي نو خلق شروع شو کنه چې شروع شو انسان په لپاره دی چې صبر او استقامت اختیار کړي او الله جل شانو بیا مدد خاصه کوي د ژوند په ټول ان شاء الله جهاد کې تیریږي وجاهد هم به جهادا کبیرا د ټول لوی جهاد د قران کریم بیان او داغي احکام رسول لي خلقو ته ذکر د جهاد کبیر ویل دي بیا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې چې په سینو د خلقو کې من الجنه والناس د پیریانو د انسانانو نه دي هم د پیریانو نه دي د انسانانو نه دوه قسم دي دې کې دوه اقوال یو دا چې دا بیان دي د ناس مانه صدور الناس کې ذکر وکړه ناس هغه څوک چې غي د وسوسې چولې شي هغه دوه قسم دي پیریانو انسانان او په دې اعتراض دا دي چې دا ناس اطلاق په پیریانو باندې نه کیږي نو دلته لازمي کې تقسیم د سیس خپل نفس ته او غیر ته نو جواب وکړه یو خدا چې الناس دې کې عمومي مجاز دي مانه مطلق مکلف مخلوق ناغه انسان له مرضی پیری له مرضی او دین دا چې اطلاق د ناس داسې دی لکه اطلاق د رجال چې په پیریانو شوی دی سورې جن کې تاسو ته تیر شوی دی شپږم آیات کې وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن د جن غي د رجال ویل دي کنه په دې ته موي اگر چې حافظ ابن قیم رحم الله بیا دا قول ضعیف کړی دی کمزور کړی دی خو به ظاهر دی زم قولدارې چې دا بیان دی د الذی وسوسه د پاره دا کم سړی چې وسوسه شي دا کم ذات مانه وسوسه چې اون کې دوه قسم دي یو غری چې د پیریانو نه دی بل غری چې انسانانو نه دی ا دې دې تایس ته سورې نام کې کنا یو سل دولس هغه کې عقبه ذکر کړی و چې په اخر کې دا ټول شیاطین الانس والجن براجم شي ا دې یو واحد مقابله وکي وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا دا غدي کنا پر بیا ټول صورت کې لفظ د الناس پنځه ځله ذکر دی یو خدا چې دې کې تاکید دي چې انسان پر ربوبیت کې الله ته محتاج دی نو ملوکیت کې هم او په اولوهیت کې هم هغه ته محتاج دی دا رنګه انسان بعضی قسمونه هغه داسې دي چې موسوس دي او بعضی موسوس دي بعضی وسوسې اچي او بعضی باندې وسوسې کې وسوسې وته کیږي بل دا چې اول الناس مرتبه د کوالټي اشاره ولا کما چې وي دیم الناس د ځوانې عمر ته اشاره وا نو دریم ځل الناس کې بوډاوالی ته اشاره وا نو څلورم ناس چې ذکر کړو مؤمنانو ته اشاره دی وسوسه په صدور نه ځکه کافر ته شیطان سو یا قاسم شیطان نه نو څه کیږي وسوسه وتا چې وسوسه به مؤمن ته چي نو په پنځم ځل چې ناس ذکر کړو نو دا خطرناک ناس ته کنه متعدی کافر مبتدع فاسق خلق له دعوت به ګناه ورکی د قران نه منع کوي کنه بیا وګوره سوره فلق کې د مستعاذ به یو صفت ذکر او برب الفلق او د مستعاذ منه درې خاص انواع ذکر او سور الناس کې د مستعاذ به درې صفاتونه دي او د مستعاذ منه یو نوع ذکر ده دا ولي دا ځکه چې اول صورت کې آفات د بدن ذکر دي او دریم صورت کې آفات د دین ذکر دي او حفاظت د دین ډیر اهم دی حفاظت د بدن نه نو دا غي په بنیاد باندې ډیر تاکید وکړو تاکید سره دراوړو بیا د شیطان د شر نه د بچ کېدو د لپاره لس اسباب پکار دي یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ډیر ویل استعیذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوره اعراف 200 آیات یا سوره حمیم سجده 36 کې غتیر شي ویم دا چې لوستل د دې دواړو سورتونو حدیث د ترمذی کې راغلی وو چې نبی علیہ السلام به تعوذ غوښته د جان پیریانو د مارانو د عین الانسان د نظر نه تر دې پورې چې را دواړو سورتونو نازل شو نو په دې عمل شروع کو نور پرې خو دریم دا چې آیت الکرسی لکه حدیث دا ابو هرره رضی الله عنه کې راغلی دی چې مقرر او وګړه کیسه تاسو اوریدلې هم ده په حفاظت د صدقې باندې نو بیا شیطان براغه دا غینه به جولنګ ډکه وغوونی سکنه او په اخر کې وته بدرېم ځلې شو نیسو دا ځل خو دې نه پرېدم ناغوته وي وزرت یو سیس خیم چې کله تا غوې کنه چې دې ته بڑو سو قال رانه دینې رانه دې کیږي نه وی سې دی وی الله لا اله الا هو ته تو په پرې خو دې سره دې استاد شو سي پرې دا چې هغه لاړو نبی له سلام دې سار کې سوګړه غوې دا کذوب ډیر لوی دروغجن شیطان دی خو دا خبره ترې شاکړې ده خلک وایي ان الکذوب قد یصدق هغه ډیر دروغجن په کوم کله کله ریشا وایي کنه وی ډیر ته ریشا ویلې دي په دې کې واقعي چې ډیر لوی زور دی نو سلورم د سوره بقره لکه حدیث د ترمذی باب او فضائل القران کې راغلی دي چې سوره بقره کوم کول کې لوستیشن ته شیطان نشي راتلی ان ته کوړې منترې مسر نه کوي ښا ډیر کسان براشي په مونږ کوړې شي ویلې کور ته راغلی دا چلو شو هغه چلو شو په سوره بقره پکې وایي د سوره بقره کوم ځای کې ویل کیږي هلته سحر جادو ټوټکی موټکی اثر نه کوي نو پینځم د سوره بقره اخیری خاتمه امن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون تر اخره پوری دا حدیث د بخاری کې دا راغلی باب الفضائل کې شپږم د سوره رحمان نه تر سوره حامی مومن الیه المصیر پوری دام حدیث ترمذی کې راغلی دی. نووم دا کلمه ډیره ویل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد ولا كل شيء قدير روایت کې راځي د بخاری مسلم چې دا سل زلل ولا سل زلل ناتم کثرت د ذکر د الله او دا حدیث د ترمذی هغه کې راغلی نه هم هر وخت په ودس کې اوسه او د ودس کولو سره مونږ کوا ځکه دا اوچت عمل له بلال رضی الله تعالی عنہ کته دی نبی صلی الله علیه وسلم معراج له تل دی ناغه وی سمعت خشخشه بلال امامي ما جنت کې ګرځم چې مې قتل نو بلال لانا مخ روانو بلال ورته بلال روح هم دلته دی او بدن هم دلته دی ورخه رضی الله عنه لیکن نبی رسول الله مخ وی په زمانه مخ روانو دا که ستا خیالي ستا چې رسول سره ډیر زیات تعلق یې کنه او ته د دیوال شاته ناستې او غدا سره رواني نو ته یې یره پلان یې راغی او د خپل کښ باندې ته پوهیږي کنه نبی له صلوات و سلام وی ویزه د خپل د کښ نه معلومه کړ چې بلال رضی الله عنه مخ کړي وی واپس بیا شي دا حالت ختم شوه مې راځي او راغنه بي السلام ته پوس کو بیا د بلال رضی الله عنه راي اوسو وي ته کوم چې تعامل کوي یار چې مار زانه مخ کیولې دي جنت کې کوم چې تعامل له هغه د الله رسول الله څخه تعامل کوم هیڅ نه معلومات را دا یو عملو چتو هغه چې کوم وال برداشت کړی د دین لپاره کم ټکول شوی د خدا څخه خلقو چې هغه دې مهنتونو ته دې تکلیفونو ته تکلیف نه وي دې ته پته و چې د آخرت اجرونه دې بدلي دي او یو کار کوم نبی له سلام ته زه د سپوم چې کلم به ودا شم واړه بول یالو به سم دستي ور پسه ودا سوکم اچھا ودا سوکم بیا یو برکات او کوم خلکو ته تحیت الوضو وي وینو خو زما سوچ ته عمل نشته وي خدا زکه ودا سکه ځان ساته ان شاء الله د شر د شیطان نه به محفوظي نو لسم د زیات خبرو کولونه د دنیوي زیات خبرو کولونه د زیات خوراک نه د وی فائدې نظر کولونه او د خلکو سره د بی ضرورت مخالفت نه زکه دا شی زونه سبب د نورو ګناهونه او گناهونه سبب د تسلط د شیطان نکنه دې وجنه د عابدانو دغه نخي عابدان را شش نشانی سر بسر رنگ زرد او آه سرد او چشمه تر کم خورش کم گفتنی خوابش حرام غیر ازی عابد نه باشد و سلام عابد چاته وي شپږ نخي بدګي موجود دي رنگ زرد رنگ بیزړی آه سرد او اسویلی بکی ولی د جهنم نه یریږي د اخرت هغه روز وته مخې ته او سترګې به هر وخت لوندې وخورې کم خوراک کم خورش کم گفتنی کم کمی خبرې کول خوب کم کول خوابش حرام بس د کړې دی وشت مقام دی د دې وجه نه ځان د خلقو د اختلاط نه بندول حتی الوسط سوا د فیدی د دین نه چې ته پوهېږې چې د دینې فایده را پکې هغې ته بیا ځه اکه دینی فایده پکې نه وي د دنیا څه خبرې نو د هغې نه ځان لرې کول لرې ساتل بیا دې صورت کې امتیازات یو خو پکې دا چې صفات د الله خاص پکې ذکر وو رب الناس ملک الناس ته الہ الناس تدری صفاتونو پکې دارنګې ذکر د وسواس پکې ذکر د مستعیذ مستعاذ به مستعاذ منه درې وو.